998. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 14. Wiadomości przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi domaga się prokurator generalny. Śledczy postawili europosłowi 4 zarzuty. Ciężką pracę także nad poprawą atmosfery w reprezentacji zapowiada Jan Urban, nowy trener piłkarskiej kadry mężczyzn. 5 osób aresztowano w Grecji w sprawie zabójstwa polskiego profesora. Wśród podejrzanych jest była żona naukowca. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi, a do Sejmu podobny wniosek w sprawie posła Romana Fritza. Braunowi zarzucane są 4 przestępstwa, Fritzowi współudział w jednym z nich, mówi prokurator Anna Adamiak. Te czyny to są dwa przestępstwa polegające na dokonaniu kradzieży zuchwałej flag Ukrainy i Unii Europejskiej. Kolejny czyn to jest pomówienie Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN i podmiotów zaangażowanych w taką akcję społeczną. Żonki to jest ta wypowiedź, która padła podczas debaty prezydenckiej, ale także dokonanie zniszczenia mienia w holu Sejmu. To była wystawa poświęcona osobom LGBT. Posłowi Fritzowi prokuratura zarzuca współudział w kradzieży flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Jan Urban został oficjalnie przedstawiony jako nowy trener kadry narodowej w piłce nożnej mężczyzn. Trzeba poprawić atmosferę w reprezentacji, mówił selekcjoner podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie zawodnik przyjeżdża z wielkim uśmiechem, z chęcią do reprezentacji. Nieważne, czy gra mniej, więcej, jadę na reprezentację, bo tam jest dobra atmosfera, tam jest drużyna, która na boisku czuje się ze sobą super. To jest proces, przede wszystkim czasowo, ale musimy to zrobić. Moim zdaniem Michał Probierz popełnił błąd w załatwieniu kwestii opaski kapitana reprezentacji, dodał Jan Urban. Kadra pozostawała bez selekcjonera od 12 czerwca. Kilka dni wcześniej Michał Probierz odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu, który w odpowiedzi zrezygnował z występów pod wodzą tego szkoleniowca. 5 osób aresztowano w Grecji w sprawie zabójstwa polskiego profesora. Do zbrodni doszło kilka dni temu na przedmieściach Aten. Wśród zatrzymanych jest była żona naukowca. 43-letnia kobieta jako jedyna nie przyznaje się do zaplanowania lub samego morderstwa swojego byłego męża. Do zastrzelenia Polaka, który był profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, przyznał się 35-letni obecny partner kobiety. Aresztowano również Bułgara i 2 Albańczyków, którzy mieli pomagać w zaplanowaniu i przeprowadzeniu morderstwa. Według prokuratury to była żona Polaka zaplanowała zabójstwo, o czym mają świadczyć zdjęcia i wiadomości znalezione przez śledczych w jej telefonie. Niedawno sąd zgodził się na wyjazd jej dzieci za granicę z byłym mężem. Prawdopodobnie między byłymi małżonkami były jakieś nieporozumienia na tle finansowym. Partner kobiety miał zabić profesora już wcześniej w gabinecie psychologa. Plan zmieniono i zastrzelił go na ulicy na przedmieściach Aten. Polak zmarł na miejscu z powodu odniesionych ran. Piotr Piętka, Polskie Radio. To nieprawda, że nie ma ludzi nie do zastąpienia. Inteligentny humor, autoironia, szczerość zjednywały jej sympatię milionów Polaków. Nie żyje Joanna Kołaczkowska, gwiazda polskiego kabaretu, aktorka, autorka tekstów, a także radiowa felietonistka. Tak mówiła o nadejściu jesieni w trójkowym felietonie. Myślę więc, uważam, że... Przyszła, już przelazła ze swoim całym asortymentem. Przetaszczyła te swoje tobołki, przelazła. Coś tak panoszy. No nie osła tego swojego deszczu, te parasole, gumiaki w kwiatki. Wszystko to przytaszczyła. Ludzie drodzy. Joanna Kołaczkowska przegrała walkę z chorobą nowotworową. Miała 59 lat. Na koniec serwisu Trójki przenosimy się do Francji, gdzie trwają protesty po zapowiedziach likwidacji 2 dni wolnych od pracy. Ma to być jeden z elementów ogłoszonego w tym tygodniu rządowego planu oszczędności. Z sondaży wynika, że ponad 2/3 społeczeństwa odrzuca to rozwiązanie. Nie mam zbyt długiego urlopu, więc nie zgadzam się na to. Nie wyobrażam sobie, że powiem pracownikom, odbieram wam dzień wolny. Tak Francuzi komentują rządową propozycję likwidacji dnia wolnego w poniedziałek wielkanocny oraz 8 maja. Sprzeciwia się temu 70% społeczeństwa. Ankiety zgodnie pokazują, że 2/3 Francuzów chce upadku rządu, uważając, że jego plan cięć i oszczędności jest niesprawiedliwy. Jeśli rządowi uda się przeforsować zmiany, liczba dni wolnych od pracy nad Sekwaną zmniejszy się z 11 do 9. Część komentatorów uważa jednak, że rządowa propozycja to jedynie zasłona dymna, mająca odciągnąć uwagę od innych, trudniejszych do przeprowadzenia reform. Tymczasem coraz bardziej prawdopodobny scenariusz upadku rządu jesienią może zablokować jakiekolwiek zmiany. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu i burzami, na termometrach od 18 stopni na Podkarpaciu do 19 na Dolnym Śląsku i 23 w centrum oraz na Pomorzu Zachodnim. Ogłoszenie społeczne. Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska. Niezmiennie w tym składzie jesteśmy tu, czyli pod adresem Tu Myśliwiecka 357 do godziny 15. Jungle i Keep Moving na początek drugiej godziny tu Myśliwiecka 357. Trzymamy siebie i mówiąc potocznie pchamy to do przodu, chociaż są takie momenty, kiedy no nie ukrywajmy, że jest to trudne, kiedy nasze serca są złamane, a przy tym też często łamią się głosy i dzisiaj bez wątpienia jest to taki dzień. My od rana wspominamy Joannę Kołaczkowską, która była niesamowicie ważną postacią nie tylko dla nas tutaj z perspektywy radiowej, ale też pewnie dla większości Polek i Polaków, ale myślę, że ci, którzy mają serca bijące w rytmie Trójki i innych radiowych stacji polskich, wiedzą doskonale, o czym mówię. O tym też my mówimy w serwisach, no i o tym w dużej mierze będą mogli państwo posłuchać dzisiaj w Zapraszamy do Trójki po godzinie 16, więc zostawiam tamtemu pasmu czas i też dużo żartów, dużo nagrań, które w naszych radiowych archiwach się zachowały, a tutaj tylko pozwolimy sobie na te krótkie słowa. Sięgniemy teraz po nagranie z płyty Tygodnia, które od poniedziałku jest z nami, Moisturize, czyli najnowsza płyta duetu Wet Leg. Tak się urywa to nagranie, ale ono oczywiście świetnie komponuje się z pozostałymi piosenkami, które zostały umieszczone na tym drugim studyjnym albumie grupy Wet Leg, Moisturized. To jest taki zespół, który jeśli chodzi o współczesne gitarowe granie z Wielkiej Brytanii, buduje swoją pozycję. Idzie im całkiem nieźle. To nie tylko świetne kompozycje na tej pierwszej i drugiej płycie, ale też koncerty. Kilka tygodni temu odbył się festiwal Glastonbury i tam właśnie Wet Leg wystąpiło z bardzo, bardzo energetyczną propozycją. A jeśli chodzi o nasz polski rynek, no to przecież też mamy w czym wybierać. Męskie granie orkiestra to bardzo ziemskie, czyli ten tegoroczny hymn. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba.

My dime is an entertainment, sometimes dancing, sometimes singing. Everybody we know is sinning. As for living. Witamy serdecznie, Little Sims, Hello Hi, tak zatytułowane jest to nagranie, dlatego ja też odpowiedziałam przywitaniem właśnie. Utwór, który pochodzi z najnowszej płyty tej brytyjskiej artystki Lotus, ale my bardzo chętnie przywitamy się dzisiaj pod naszym adresem mailowym z wszystkimi osobami, które słuchają Tu Myśliwiecka 357 na urlopach. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Mamy koszulki, te nasze trójkowe, kultowe już koszulki z przepięknym napisem od nowa i bardzo chętnie wręczymy je słuchaczkom i słuchaczom. No dzisiaj razem z Kasią, która wydaje tę audycję, postanowiłyśmy, że szczególnie uśmiechniemy się i zwrócimy właśnie do tych, którym trójka towarzyszy podczas urlopów. A jeżeli udałoby się Państwu podesłać do nas jeszcze zdjęcie z takiego urlopu, które byłoby właśnie oryginalną i wyjątkową pocztówką, to my już będziemy przeszczęśliwe. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Czekamy na te wiadomości i słuchamy nagrania w oryginalnej wersji, bo ja wiem, że dzisiaj to intro wielu osobom kojarzy się z trochę innym utworem, ale to jest Gotye i to jest Kimbra i to jest właśnie Somebody That I Used To Know. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.

Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 40% taniej. Tylko 11,99 za opakowanie 400 gramów. I polskie pomidory malinowe Luzer. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 50% taniej. 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Proszę Państwa, oto on, bohater tego lata, Potasek Mag. By bohatersko Cię wspierać, gdy tracisz potas i magnez, choć tego nie widzisz, w upale, sporcie, przy złej diecie. A potas i magnez pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni i układu nerwowego. Potasek Mag dzięki nowoczesnej technologii dba o kontrolowane uwalnianie tych minerałów w Twoim organizmie. Sięgnij po suplement diety Potasek Mag. Kapsułkę numer 1 z potasem i magnezem. Adamet dla rodziny. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Drogi Panie Mateuszu, rozpoczyna swój list Pan Radek z Kociewia. Mam pytanie, które trapi mnie, ilekroć słyszę różne osoby publiczne, gdy wymawiają wyrazy kończące się na -ą w taki sposób, że brzmią one tak, jakby miały na końcu -ą. Z czego to może wynikać? Rzeczywiście, zgodnie z normą wzorcową, samogłoskę -ą w wygłosie, czyli na końcu wyrazu, należy wymawiać z lekką, osłabioną nosowością, na przykład -idą. Jednak w przestrzeni publicznej, na co zwraca uwagę pan Radek, słychać też wymowę -ą, na przykład -idą, robią, widzą i tak dalej. O poprawność takiej wymowy językoznawcy normatywiści wciąż się spierają. Niektórzy uważają, że skoro mówi tak duża część społeczeństwa, w tym także przedstawiciele inteligencji, należy uznać ją za dopuszczalną przynajmniej w normie potocznej. Ale nawet jeśli by się tak stało, to w oficjalnej polszczyźnie, na przykład tej słyszanej w telewizji czy w radiu, obowiązującą wymową byłaby wymowa wzorcowa, czyli przypomnijmy, z lekką nosowością. Poza wymową -ą możemy jeszcze usłyszeć końcowe -om, na przykład piszą, idą, śpiewają, które jest charakterystyczne dla gwar południowych i zachodnich. Taka wymowa nie może być uznana za błędną, ale w komunikacji oficjalnej językoznawcy zajmujący się poprawnością zalecają, by jej unikać. Podobnie jest w przypadku wymawiania końcowego -ą jako -o, na przykład grajo, tańczo, oglądajo, które charakteryzuje gwary wschodnie. Co ciekawe, odwrotną tendencję słychać w przypadku nosówki -ę, która bywa przez niektóre osoby wymawiana zbyt nosowo, choć prawidła polskiej wymowy wymagają, by na przykład wyraz -idę wymawiać albo z lekką nosowością, -idę właśnie, albo bez niej, -idę, z -e na końcu. Wymowa -idę jest uznawana za niepoprawną, a na popełnianie tego błędu wpływa przekonanie, że wymowa wiernie odzwierciedlająca zapis jest wymową lepszą. Tymczasem mamy tu do czynienia z tak zwaną hiperpoprawnością, która, jak sama nazwa wskazuje, nie mieści się w granicach normy językowej i w związku z tym jest błędem. Jak więc Państwo słyszą, nabywanie umiejętności językowych to nieustanne poszukiwanie złotego środka. Tak, by polszczyzna nie była zbyt -ą. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jestem w pętli i znam to miejsce już, gdy w sercu mętlik, a w uszach tylko szum. Gdy coś mnie gnębi, brakuje kilku stów. Gdy jestem w pętli, znów pragnę z całych sił nie dotykać ziemi, lekkim jak powietrze być. Nie dopuszczę mnie, chcę pozostać w mojej bajce. Nie chcę budzić się, mnie codzienność nie dopadnie. Czy wschód? Pop, poplątałem słowa. W sumie lubię powtórki, który to raz biorę się w garść i nie umiem dorosnąć. Pragnę z całych sił nie dotykać ziemi, lekkim jak powietrze być. Nie dobudzę mnie, chcę pozostać w mojej bańce. Nie dopadnie. Nad chmurami z głową wysoko, obłoki dotykam nogą i tylko płynę z melodią. Nie chcę budzić się, mnie codzienność nie dopadnie. Pętliczek to letnia propozycja od Leona Krześniaka i Wiktora Dyduły w takim bardzo rozciągniętym, spokojnym klimacie, pewnie dobrze brzmiącym przy okazji zachodzącego słońca. Do tego mamy jeszcze trochę czasu, chociaż tak jak patrzę za okno, to ja nie wiem, czy to słońce dzisiaj zajdzie, bo ono musi najpierw wyjść. No, a w tym momencie niestety go nie widać. 23 minuty do godziny 15. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. U niektórych z Państwa słońce jest i to widzę po zdjęciach. Na przykład zdjęciu Tatr od pani Anny albo zdjęciu miejsca tajemniczego, niepodpisanego. I ja się wcale pani Hannie nie dziwię, bo wygląda przepięknie. Las, no właśnie, słoneczko przebijające się między drzewami, hamaki rozłożone, kamper postawiony. To są wakacje, o jakich ja na przykład marzę. A jak państwo spędzają ten czas urlopowy z trójką w tle? myśliwiecka@polskieradio.pl. trójka. Słucham wyliczanek stóp. Co mi możesz dać? Yeah. Nie upadnę ci do stóp, bo cię w kieszeni mam. Rosalie i Nie mów, to my teraz nie mówimy, tylko gramy i to w gry, które szczególnie dla starszych słuchaczy mogą być wyjątkowe, może nawet nie słuchacze, a dla starszych graczy, bo oni bywają szczególnie sentymentalni, no i wzorem inżyniera Mamonia z Rejsu lubią właśnie te serie gier, w które kiedyś już grali. Być może dlatego Donkey Kong ma szansę znów podbić serce graczy. To przegląd premier growych, a prezentuje go Radek Nałęcz. Połowa pierwszego miesiąca wakacji już za nami, więc warto sprawdzić, co w trawie, a raczej w grach piszczy. Oto przegląd najciekawszych premier tego tygodnia. Samograj. Na konsoli Nintendo Switch 2 debiutuje właśnie Donkey Kong Bonanza. To najnowsza odsłona przygód goryla, który pierwszy raz w świecie gier pojawił się w 1981 roku. Thank you. produkcja była pierwotnie przeznaczona na automaty ustawiane w salonach gier. Zadaniem bohatera było uratowanie wybranki swojego serca. Trzeba było wykazać się zręcznością, bo była to platformówka, oraz odwagą, bo na drodze miłości za każdym razem stawał goryl rzucający w nas beczkami. I tu pierwsza ciekawostka. Bohaterem gry był stolarz i nazywał się Jumpman. Postać ta później zmieniła imię na Mario i przy okazji zawód, bo została hydraulikiem. W ten sposób narodził się jeden z najbardziej ikonicznych protagonistów wszechczasów. Nie byłoby Mario bez Donkey Konga. Warto o tym pamiętać. Druga ciekawostka dotyczy ograniczeń sprzętowych. Ówczesne maszyny służące do grania miały ograniczoną moc obliczeniową. Jumpman, czyli Mario, reprezentował popularny w Japonii typ Everymana. W tamtych czasach trudno było narysować i animować realistyczną twarz, więc bohater otrzymał wąsy. Podobnie było z włosami. One również zabierały zbyt dużo pamięci, więc Jumpman otrzymał czapkę z daszkiem. Aby ruchy postaci były bardziej wyraźne, bohatera ubrano w spodnie z strzelkami. No typowy stolarz albo hydraulik. Tyle historii. Donkey Kong z 1981 roku, a Donkey Kong Bonanza z 2025 to dwa zupełnie inne światy. Najnowsza odsłona przygód to trójwymiarowa platformówka, która zachwyca kolorami, projektami postaci oraz animacją. Donkey Kong nadal sieje chaos, rozwalając potężnymi łapskami wszystko, co stanie na jego drodze. Celem zabawy jest odzyskanie drogocennych złotych bananów. System destrukcji otoczenia to jedna z tych rzeczy, którą chwalą się twórcy. Przyznaję, warto zobaczyć wideo z rozgrywki. Podobać się może także tak zwany level design, czyli projekty poszczególnych poziomów i światów, które przyjdzie nam zwiedzić w ramach przygody. Gra ma oznaczenie PEGI 7 i właśnie mając minimum tyle lat, można w nią grać. Now Donkey Kong just wants bananas. And Pauline wants to find a way back home to the surface. It's said that one's wish will be granted by reaching the planet core. So the unlikely duo set off on a strange subterranean adventure. Donkey Kong Bonanza! Skoro wspomnieniami przenieśliśmy się już do lat 80., to teraz propozycja dla nieco starszych graczy. Pamiętają państwo Robocopa? What are your prime directives? Serve the public trust, protect the innocent. Uphold the law. Postać cyberpolicjanta pojawiła się w popkulturze w 1987 roku za sprawą kultowego filmu. Od pewnego czasu reaktywacją marki zajmują się Polacy z krakowskiego studia Teion. Ekipa ma na koncie kilka udanych gier, które oparte były na klasykach ery VHS. 17 lipca debiutuje samodzielny dodatek zatytułowany Robocop Rock City Unfinished Business. Discover more of Robocop's past as you relive moments when he was Alex Murphy, a beat cop of Detroit. During your mission, you'll also get to unveil more of the storyline through the eyes of other characters and even play ED-209, offering unique gameplay styles and perspectives. Are you ready to enter the Omni Tower and uphold the law? Produkcja nie wymaga podstawowej wersji gry, żeby działać. Można poznać tę historię od razu, bez konieczności przechodzenia poprzedniej części. Rozszerzenie nie wprowadza spektakularnych zmian w rozgrywce, ale opowiada nową historię. Tyle lub aż tyle. Wszyscy fani Alexa Murphy'ego powinni być zadowoleni, bo polskie studio zadbało o odpowiedni fanservice. Uruchamiając Robocopa, faktycznie możemy poczuć się jak cyborg i do dyspozycji mamy potężny arsenał, który eliminuje wszelkiej maści przestępców. Dzięki bezwzględnemu egzekwowaniu przepisów prawa, Detroit ma szansę stać się znów przyzwoitym miejscem do życia. Gra trafi na PC-ty oraz konsole PlayStation 5 i Xbox. Excuse me. I have to go. Somewhere there is a crime happening. I to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku cyklu na Antenie Trójki oraz w internecie. Samograj. To był Radek Nałęcz, bardzo dziękujemy i podobnie jak jego bohater z ostatniego polecenia, przepraszamy, my też za chwilę będziemy musiały się zbierać, ale nie dlatego, że jakieś przestępstwo się wydarzyło, tylko dlatego, że przed nami po prostu kolejne audycje.